بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. الله رب العزت په نعمتونو کې چې انسان باندې دې دنیا کې کړی نو څه قسمونه بیان شو چې مخ کې دا غینا مشاعر بیان شو اور پسې مساکن بیانې. مشاعر او چې الله انسان لا په دې بدن کې د شعور او د علم اسباب ورکړي، سمع او بصر او افئده زلونه. مساکن دې ته وي چې انسان دنیا کې رهائش کوي، کوم ځایونو کې اوسي او سکونت کوي، هغه ځایونو ته مساکن وي. مسکن زید اوسېدو، لکه څنګه چې عام خلق هغه خپلو معاملاتو کې دا لیکي چې فلانې ساکنې یو ځای ساکنې بل ځای، چې د سکونت کم ځای نو هغه وته یادي. هغه هم عربي لفظ و او معنی وه رهایش او سیدل استوګنا. هغه وخت سره چې د انسان د اوسېدو ځایونو چې هغې ته کورونه ویل شي، ناول قرآن کریم پاغی کې حکمت بیانی چې دې کې د الله سمره لوی حکمت ته او بیا اور پسې د هغه قسمونه بیانی چې کورونه د سنه جوړیږي او د هغه ساده زندګۍ مناسب قرآن د هغه نمونه اخلي. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. الله پیدا کړی ستاسو لپاره د دې کورونو نه آرام. دغه حکمت بیان کو چې د کور کې الله رب العزت صحیح حکمت یې خړې. الله وی سکون چې دې کې انسان ته استراحت حاصل شي، کډیر ستړې راشي او کله چې کور ته راشي نو ستړې والی ختم شي، کډیر پریشانې او ډېر فکرمندي چې دا خپل چار دیواله تراشي ناغه فکرونه او غمونه ختم شي او خوب ولور شي آرام کې. او دا بل ځای کې دا سنکیږي، که په بل ځای کې پردي ځای کې په پردیس کې د دې بندا د میلمستیا روز شپې او ډېر قدر او عزت او هر څو ته مهیاي، د خوراک سکاک او د کټ او د بس هر قسم انتظامات شوي کنه، چې هغه ته په دې کور کې نه حاصلېږي خو بیا هم په غځای کې دته د زړه سکون نه حاصل. حتی پوست نوم کیږي چې رسته تکلیف ده مده وتا دا وی چیر پردیزه کې سړی له خوب نور زینو پردیزه کې سکون نه یې کنه خوب خود به غمه شي دی اجه چا په زړه باندې غمین او خوب نشي کوله د خپل کور او د پردیزه ډیر فرت زمکه د اسمان خپل کور کې وایس نه نبا دا خوراک دومره انتظامی نبا دا کٹا و دا بستا و دا بستری و دا غصش لی دلی کٹ کی با پریوزی ولیکن دا سی پارام باندی با ادشی و خوب باو کی بیا پاسی نا دا صرف اللہ قرآن کی ویلی چه ساکانن یوزل ساکانن او دا غی ساکانن حد نمعلومی گی بے حد او بے انتہا سکون دے چلا انسان لا دی کورنو کی اخی دے او سرہ دے نجدہ کور گورے دے مل مستیا دے دا دے لگو روزو دے دا دے طول مرد پارن دے او اللہوی استاسو اصلی کورنا اگا آخرت کی دی و جنت کی دی چاگی کی با سمر آرامی سمر راحت بی دا خدا میشوالی کور نده وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِن بُيُوتِكُم سَكَنًا اللہ پیدا کلی دی استاسو دا پارا فدی کورنو کی سکون او آرام دزل وَجَعَلَ لَكُم مِن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا او پیدا کړی دی او جوړ کړی دی ستاسو لپاره د سارمنو د سارونا بویوتن کورونا قران هغه ساده ژوند خبرې کوي چې عربو اکثر مال اوخانو اذ اوخانو لوی لوی سارمنی چې او دوه خان سپین کې نو بس یو تامبوت نه جوړیږي کنه الله رب العزت دې سرمنې زمې د کور جوړ کړي وي ولې کور تاسوته وي کور خدای چستا بکی د آرام روزي تیر شي تبه کې د باد باران نه بچي دا وي تا کور وي دانه چې ته پاخه آبادی کې او ځل کې بدان راولې چې موت برازي او د دې دنیا نه به رخصتي دا خو د دوام ځای نه دی د همیشوالي ځای نه دی الله رب العزت دغه ته کور نه وي چې هغه وخت کې د سرمنو تنظیم هغه نه به خیمه جوړ کړه تامبو به ولګاو الله وی داستا کور شو د کور ضرورت پدې کې دي کنه یو خو غیر ضروري سيزونه دي او پکې الله نه حسابي ته دې پکې چته جوړه کان سونه جوړه الماره جوړه دا غیر ضروري سيزونه دي الله وی استا کور دغه دی دا خیمه چی دیو لگولا و تامبو دیو گو دستا کور دی من جلود الانعام دا سرمنو دا سارونا بیوتن یو قسم کورونا تستخفونا چڈیر پاسان باندی اڑے او گرزوی غیلر یوم ازوانکم پرد سفرستاسو یوم اقامتکم او پرد دو حضر ستاسو سو تکلیف پکی نشتا او دا عرب و زندگی دغوا اصل عرب چوکا نا دا غی جون دغو داغی کلی و کور و علاقہ او خانو مالو اغیب اخپل زان لدورا دا آرام طلب نکو سمره چې بید اخپلو سارو دا پارکو نکم دیکی چی بد آغی دا او خانو دا سارو جون خو او بباوی واخبو داغی خوراک باو ناغذ ای که با داغی کور و اکل باونو داغی کورو نا باغی پوگا گرزولو خانه بدوش و تاویی که نا تکا خانه کور تاویی پا پارسه که او دوش اگو تاویی کور بای پوگا گرزو دمرا سان اللہ ایدا نعمت دماغو گو رای که نخوا خلق و کورونو ستلیستو مانکلو کور نجوڑی گی کار نخلاسی داو تازان لکار کتل دی اللہ یو کور خدا دی بس چی باغستان اسا پیسی نلگی دولت پی نخرچ کی گی اگا بزان لبل زیکی چی کم زیکی ستا ضرورت تی او کم زی کستانی مگلتیا دا دا پیسہ پاغا زی کیو لگاوا چا خیرت کی دی پکار شی اغا زی جوڑول ضروری دی اغا زی عبادول ضروری دی اغا زی کی هر قسم سامان اور قسم مکانات دا ضروری دی دنیا خود لگو روز و شید ملمستیا حدیث کی رازی نبی علیہ السلام صحابی توی کن فی الدنیا کانک غریب دنیا کې داسې وسا لکه ته چې مسافر یې او عابر سبیل یا پلار باندې تیریږي پلار چې سوګزی تګی نو دازه ونی لاندې کینی او چاته وی وبرول یو ګیلاس بس چوبوس کینو بیا ځکنا کنا بدا زے زان له بنگله جوړی د پیغمبر وې تاسو ته ټولو مثال په دنیا کې د مسافر دې او د ابن السبیل دې چې بلار باندې سوګزی وسله جوړول کوي سبات نه روان یې وجعل لكم من جلود الانعام دا والا جوړ کړی نو غوم خلق لخیمی جوړی بس دا الله شان دی دا خلق چې جوړی نو دا تاغه چل خول دی خلق پس پویدو ځکه الله ځان ته نسبت کوي چې ما دل ګوره ته سرمنو نه کورونه جوړ کړی بویوتن داسې کورونه تستخفونا چډیر آسان او سپک سپک ګرځوي غیلرا یوم ذعنکم پرد سفر تاسو او یوم اقامتکم او په کوم وخت کې چې پکلی یې اگر وخت کې پکار راضی ښا تانه چې کني کلی کې بیا پکار نه راضی نه ومن اسوافها و اوبارها و شعرها او اللہ جوڑکڑی استاو دپارا بل قسم کورونا چاگا دا دی سارو دا وڑین جوڑ شوی دی او دا دی اخانو دا دی پشمنو نا جوڑ شوی دی دا اخانو آو اختو تا وبروی او بار پشم واشعارها او سو کورونا دی چی دا ویختو دا بیزو نا جوڑ شوی دی دا پخوانی سیزو ندی کنا او اغا سی لا اخپل کار ندی پریخه دنیا کیو گورا چی دا وڑین سمر کار واغستیشو ٹک دا اغا وقت که ساده زندگی وا نخلقو پلاسو پستنو باندسو جوڑو الکول کنا ازان لبه دا استعمال لپارا تینا سبستری او سپالنګونه او سو کمبلې جوړولې او چې ترقی را لنو هغه ډیر بل شانتی شونو هغه بیا ټول ماشینی کارونه شو کار سی خو الله وی دا ما پیدا کړی کولې نه نو سنو به جوړې چې دغه په حقیقت کې هغه وخت کې لکور د پاره ضرورت راته چې ته ځان لکور جوړ کې او پاغي کې وخت یې رې پاغي کې پسوري د کوټي مثال یو کنا وا اساسا الله وی کورنوم دی او د دینه سامانونوم دی اساسا سامانونه دی د کور د ضرورتو ومتان الہین او دی که استاسو فیدشتا نفشتا دی تر یو وقت پوری او دی مانا اکلا دمخ کی آیت ترشیو چی اللہ تاسولا پدی سارو کی سپیدا کری دفعن دگرم سامان چی اگر بجمی کی پکار رازی و داغی تفسیری دلتا کیوکو چی اساسا و متان الہین دکا الہین مانا دام کئی چی دی سیزونو تا ترکم وقت پوری ضرورت رازی ناغا پکال که دو موسمون دی جمع او وڑے و دا دا جمعی سامان دے اوڑی کی بیا پکار نرازی متان الہین اغید پار بیان اور انتظامات تی جرستی وائی دیتا مساکن وی چلاوی ستاسو سکون ستاسو جوندو زندگی دا پارمی پدی دنیا کی کورو نا جوڑ کری دینو خلیکن دا اغی کورو نا نمیه ندے اغسطے چرا غیر خلق جوڑی زان لا او یو بل سره سیالی کوي چې حدیث کرا غلیو نبی علیہ السلام نا تپوس شیو جبریل امین تی نا تپوس کلیو چی متس ساعتو قیامت بکلی نبی علیہ السلام وی ما تا علم نشتا دے قیامت علم اللہ چاہتا نا دے ورکڑے نبی ته نن تاسو کړو چې عالمي اسدي نبی علیہ السلام عالمي بیانولې د قیامت نو ځې په کې بیان کړه چې انتر الحفات العرات العالتا رعاء الشاء يتتاولون في البنيان وی علامه د قیامت دا چې تبوي نه خلق چغی په یو وخت کې دومره کمزور و چې خپل ګرځیدا ځان له سپلې چپلې نه شو جوړول ال عراتا بربند به ګرځیدا جام باندې پورنو یو شی بوا بل بنو ال عالتا دیر خار و زار و فقیران اجزان رعاء الشاء او کاری سو دنیا کې گڑو بیزو والا خلقو دغا بے سرولے را سرولے پا دغا با وقت تیرا نوچه تو گوری یا تتاولون فن بنیان چاگی یو بل سر سیالی کئی پا بادو کی چه دو سوچا تا جوڑ کرو اوری گذو بے یولس جوڑو ما دو سوچا تا جوڑ کرو اوری گذو بے دور جوڑو ما اگا خلق بی چاگی بخا یو بل سر پا دی عبادو کی او پا دی عمارتون کی سیالی شروع کی ویدقا قیامت علامه دا بیا انتظار کوا بیا باقی دور وقت نئی دقی تا اللہ ندیوی لکورونا اگی که سکون نئی دا اگی کور پشانتی چاہتا دا خور نجوڑ کری یا خیمدی لگولی اگی که جدا لزت تی او دقا کورونا چی دی اگر د دې دنیا کورونه نه دی هو تا په خوابات کړه از نور خلق کورونه دی چې الله د غیظ پر د دنیا جنت ګرځولې ده ته تینوم جنت جوړه په زور ځان لره الله قهر او غضب راولي کنه چې هغه وي وردا استاد لپاره جیل دی او ته ځان لپاره جنت جوړه تمره خود خپل دین نزان خبر کا ورپسې ذکر کوي داغه خلقو چغی تذکر نوم ندی ملاو دا خیمه او دا تامبوان ګورو ته نغی الله جوړه تنظیم کړي د غرونو خلق چې غرونو کې داغه زندگی دا د غرونو سره کار دی اغلا یودا یوندې ولیکن چې څومره د خلکو په نظر کې هغه ډېر رست معلومیږي او ډېر پریوتی نظر د هغه نعمتونه زمونږ نه خدي اصلي خوراکونه کوي ابو هوای ډېر خدان او به ډېر قیمتي دي او چې پاګه غرونو کې هر بوټي د ناغه دوايي ده او هغه علاج دی ناسل جون خدا غی دی که نخوا چگه که کم ده خوراک قیمتی سی دونه ملاوی گی اصلی پی علتا کی دی اصلی غوالی او کچ علتا کی دی اصلی گبینان علتا کی دی اللہ گوا دی تبالی ده گبین پو خون پوشی چتاله د کوارت د غرونو نسوک بوتل راوړي تا بیا پوي چې دا غبین داسي ناشنا خواند پکې عدالت چې واخلینو توبېګن د ګولې نه جوړ کړې وګورئ ته څومره قیمتي سيزونه ملياو دي والله جعل لكم مما خلق ظلالا الله پیدا کړی دي ستاسو لپاره د دې مخلوق نه هغه الله پیدا کړی دی او تاسو له دا غي نه سجول کړی دی زلالن سوري که غر دې نه دا غي سورېشته دی که و نه دا نو سورېشته دی که دیوال دې کوټه ده نو سورېشته دی دم د الله یو نعمت ښه زلالن الله می شپ نعمتونو کشماری سورې رات کې هم تیر شیو چې ګوره که بنده سجده نه کوي نو سورې خو کوي کنه وذلالهم بالغدو والعسوال خدای هم د الله یو نعمت دی چې د ګرمې په وخت کې انسان د دې په قیمت باندې خو پويږي چې نور ګرم شي نو بیا سوري ته ځان رسوي کنه ادا پاگلانوی دا پیغمبر سوری نو دی چی سمر بی ادبی کئی کنا تو ربل چاند کڑی دا پیغمبرانو خوا اللہ گرزولی استا سو دا پار داغسنا چی پیدا کڑی دی زلالن سوری و جعل لکم من الجبال اکنانن او پیدا کڑی دی استا دا پارا پدی غرنو کی تا خانیم غرونو کې خلق اوسی نیکو ټشتا نه سشتا کم چې اصلي خلق او غرونو کې پاتې کېدو خپل مالونو سره نغیل الله کوم تنظیم کړي یو دومره لوی غټي پیدا کړي دي چې دا غي دلان دي پورا ځای دي هغه کې دا غي غټول مالونه زیږي سرد آغینا سرد ساماننونا او دا سکوری والی جو کرده چه ایسته ضرورت نرازی نه دا باران ناغی تس تکلیف شتا نه توفان ناغی تس تکلیف وی نه دا زنده سر نا درسنه بچکلی بس مال پکې دنه کی په خپل عمر سره سملی او دروازه یې سده یو غټ غټ بواچی نباز بیغم او ودشی ادروادار او سوکل ریکول نشي ته دا غیده پر اکنانن اغسمستی و توی تاخانی و توی چی بغرونو کی دی او باقی که دا غیر دیر خیستا زندگی تیری گی او حدیث کی نبی علیہ السلام ویلیو چی اللہ رب العزت دا غی بندہ عمل تا تعجب کئی اللہ تعجب نکئی خو مطلب متشابهاتو ندے خوشحالی و تا چګه دا سه پغره کې ډیره د خپل مال سره او چې وخت مانځ شي نو بانګوي دا څه ورسو کینو سره او بیا او د سوکی او بیا ځان لمون زوکی او کې دې چې د فقې د مسلې نو خبري نو چې نیت تلینو نیت اوئی چې زه امام ما ځان لمن نکو ما څوک دی وسره ملائکو نو بس امامتی اوموشی نو ملائکو د انسان سره وخت کنه او غیم مکلف دی الله په لازم کړی نو بس دې چې نیت کینو د امامته نیت کی چې زه امام یم اما سره ملائک دی نو ثواب دا وی عمر کیږي باقاعده او بیا چې کله سلام ګرځي نو وی السلام علیکم بیا باندې سلام اچي سو خوشته نه ملائک دی کنه سو خواغه دي چې لیکل کوي او ساغه دي چې د انسان سره د حفاظت لپاره شمار الله ته معلوم دی نو داس انسان باندې الله تعجب کو چې ګورو ته دې زمره زمانه یریږي چې غره کې د سرسوک دی د نسوک ته پوس کول شي خدای دې پزړه کې خوف پروت ته د الله یره پرته ده نو زګلې پدې کېم د الله غ بندګي او عبادت کې پوره په پابندې سره کنه نو هر ځای کې ژوند خیسته دی او چه انسان خپل رب پی جندلی که نا ناغه پدی پروانی و جعل لکم سرابیلا پیدا کلی استاو دا پارا یو قسم کمی سنا تقیكم الحر چه بچکی تاسو دا گرمی پوخ کی دا سلزه غیمخ کی ذکر کلی دی خوا اغا وڑیو اگر کمبلی او لمسی ایخو مخ کے بیان کرو اگر پا جمعی کے پکار راضی مزک دل تک صرف دا الحر را ذکرو کا دا گرمے دید پارو ملے او کسم کپڑی او کمیسو نا پیدا کری چی اگر انسان لے دا گرمے پا وقت کی پکار راضی و سرابیلا او بالکسم کمیسو نا دی تقیكم بأسکم چ بچکی تاسو لرا په وخت د جنگ کې اغه ته هم نسبت وکړه چې هغه بیا د سختی په وخت کې دي چې انسان بچکی د غشي نه د تورې نه دام د الله شان وکنه دغه قران کله چې یو باب شروع کینو بیا ټول ذکر کړي او جسم را د لباس بیان وکاو ناغی که دا هر سراوستل ولی سوره نحل سورت النعمو نعمتونو سورتو چه اللہ باکی طول جمع کردی کذالک یتم نعمتو علیکم اگورا دا اللہ شانتا پورا کئی پتا سبان دیخ پل نعمتونا دا صد پارا لعلکم تسلمون دید پارا چه تاسوی تابیداریو که او تاسوی بندگیو که او تاسو چره دا باناو نکه دا عذر پیش نکه چه ما سر جامع نشتا ما سر زین نشتا زه پریشانه ما اللہ استا پریشانه خو ما ختم اکلی کنم سا ضروریات خما پورکڑ کنا کپا غریو کپا سمی استا ضرورتو نما پورکڑی دی نتولی زما تابیداری نکے و زما بندگی نکے لعلکم تسلمون چی بدی خلق باندی دا اللہ کم احساناتو دا اللہ کم انعاماتو چی آغا پو خاریو کی چر تموندیشی چی کم نعمتونا پو غرونو کی اللہ پیدا کری ہر سبکشتا دے نابل دے که نشی حاصلے دے وکل چی آغی خلقو دا اللہ بندگی نکولا تابیداری نکولا او دغه نعمتونو ناشکری کولا او په دغه سي ساده ژوند کې او د آرام او د سکون په ځای کې هغه شیطان یې شروع کړی گمراهی یې شروع کړی الله رب العزت په عذابونو راوست کنه چې ګوره تاسو له څه پکار دي چه تاو دا اللہ دا نعمتونو پا مرکز کی او سے ادھے یو یو بوٹی تا چی گو رہے دیکھ دا اللہ دا وحدانیت سمر کرشمی دی اتا سو بیام دا سلو فران او دا سی بے حیاء و بی عزتا جو انتے روین و عذابون پرانوستو دیکھ دا اللہ دا حکمتو کنخا چکا عام خلق دے اغی جزانو سندلی دلی انتاو استقوار قسم نعمتو نحاصل لی پا دیکھے او تاو سرد آگئی نا اغڑی را خیستا دا نعمتو نو ڈک زندگی اغام ٹولا دا شیطان پاروا باندے ختم کلا اتاسو باندے وازابو نرازی کنا وازابو ندگئی چه اغا غرو ندی او سشی پکی نشتا اللہ تینے و تو نواغست کن تا خود اللہ قانون دیکھا چکل انسان نافرمانی شورو کی اللہ رب العزت تنا آنے و تو نرو رو اخلی دا غصی پری دی التا نبی آغا ساروی او نداغی اغا نعمتو نی حس نی بس بوٹے پکی نی ون پکی نی واخ پکی نی دا دی په دملی پوجب انداز کی الله وی لعلکم تسلمون دې لپاره چې تاسو زما حکم اومنه فین تولوا کچره انکار کوي او زما توحید نه مانی فینما علیک البلاغ المبین نو بشکا پتا باندې رسول دی واضح او تا خپل ذمہاری ادا کړه تا زما پیغام ورسو د دین وزو تپوس کوم الله وی خا ولی یعرفونا نعمت الله خپی جنید الله نعمتنا ثم ينكرونا او بیا داغه ناشکرې کوي بیا داغه حق نه ادا کوي د انکارې کنه د الله د نعمتنا چته وګي یو ظلم الحمدلله نو وای بلکه تازان سره په غوک کې سنور سوی خیری په غوک کې آتانه انتی خی اپا گٹ ناستی اٹو لرد انڈیا گانه اوری خدا اللہ تعالی دید پار در کلیو یعرفونا نعمت اللہ اللہ وی خیپی جنی چل تکمی میوی دی ال تکم سیزون دی چاہدل تنمی لاوی اب آغی کی امدید اللہ دا نعمت چری شکریہ دا نکلچ الحمدللہ ثم ینکرونہا و اکثرهم الکافرون او اکثر چی پدی کیو گورینو کافران دی دا چاکو عقیدی خرابی دی شرکو ندی پکے دا گالتا کیم دا زیارتن نخالی ندی زیخا آغرونو کیم زیارتن ازان لے جوڑ کری دی انمونه ولې خري چې دا ولار بابا دي هلته ناشنا نمونه دي ښه دې ټول مرولاړو اوس باغی باندې هر څه یغی تاواله کړی نو یو کفر خدا دی چې د شرک نه پاک ندی نو انور کفرونه دادی چې مون نشتا باغی پور ټوکی مسخری کوي شکلونه د سنت نه خلاف دی ګیرمې رنشته دی او سر کې مانګزوي کنا الک تعالی سو پکارو دغه ځای کې سوي چې ته شیطان دوکا کړی او تا دغه ساده ژوندګې سره د الله او د پیغمبر حکم اونمانو نو نور بسړې د چا نه ګیلو کی کنا کای اوسړې عبادت کوي بندګي کوي نغرونو تزور کوي چل ته خاموشي ده اول ته کې گمراهی نشتا حل تلور شاه نو یو شپه به خالی نه وي لغر سر ته ډمې خېجولي اواز برازي کلنګ کړونګ وایخه دل تزور نه لکال ته کې چی کنه زګه خلق وتلا اوس نه په شوق کې محبت کې هغه کې ډېره خوشاله او ډېره مزي دا څومره لوی ناشکری ده د الله د نعمتونو پاک سره مل کافرون الله مسلمان کم ده اکثریت په دنیا کې د کفر ده اسلام چې په یو ځای کې هلته کې بیا دا سيزونه نه ني دا ګمراه او دا شیطان او دا ته دنیا سرودونه د شیطان اوازونه دا ځای کې نه ني والله اسلام کوم ځای کې اسی په نوم باندې مسلمانی دا نور کارونه ټول د کفر دي ځکه چې د کافرو په هغه سيزونه خوشاله دي هغه صفاتونه کوي او چې هغه وته سوي نو هغه ته تیار دي چې استاد وته سوي عالم وته سوي نو هغه پورې خان دي او چې دا کافرانو وته سوي نو هغه ته تیار دي واخر دعوانا